میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مناجات افطار کا سلسلہ ہے. یاد رہے کہ روزانہ افطار کے وقت احادیث کرام کے مفہوم کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان میں جب جمعہ کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ جو وقت ہے، اس طرح مفہوم ملتا ہے کہ ہر لمحے 10 لاکھ، ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. تو گویا سوچئے تو صحیح، کیسی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی. جمعہ کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی دن کا جو آخری وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے. تو گویا بہت ساری قبولیت کی یوں سمجھیے کہ وجوہات نظر آ رہی ہیں. افطار روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو نہ جانے آج کہاں کہاں دنیا بھر میں روزہ دار ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. ہو سکے تو رو رو کر دعا کریں کہ جس کے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور، اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا والرقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني يا كريم، فاعف عني يا غفور. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله، لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم أجرنا من النار. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، إنك على كل شيء قدير. يا مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين، يا دافع البليات، ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا يا الله. يا رافع الدرجات، ارفع درجاتنا يا الله. يا شافع الأمراض، اشفي مرضانا يا الله. يا ستار العيوب، استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلات نا یا اللہ. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اے جمعہ کے دن رمضان میں جمعہ کے دن ہر ہر لمحے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اے ہم سیاکاروں کو ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کرنے والے، روزہ رکھنے کی سعادت دینے والے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا شرف دینے والے، ہماری زبانوں کو تیری دربار میں فریاد کرنے کا شرف دینے والے مولا، تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مالک. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، بڑا شوق تھا، بڑا انتظار تھا، بڑی نیتیں بھی کی تھی کہ ماہ رمضان کے آتے ہی خوب عبادتیں کروں گا، خوب تلاوت قرآن کروں گا، خوب ذکر اللہ ہوگا، روزے کو اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے جیسا اس کا حق ہے. اے مولا دیکھتے ہی دیکھتے کئی روزے گزر گئے، اے رب کریم سستی کا غلبہ ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا، روزانہ نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، اے اللہ ہم گناہگار کہاں جائیں، تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں فریاد کریں. اے اللہ آج افطار کے وقت لاکھوں بخشے جانے والوں میں ہم گناہگاروں کا نام بھی لکھ دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کا بھی نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش پر باندھے جتنے روزے رکھے، اے اللہ وہ روزے بھی قبول کر لے، جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کر سکے اے اللہ وہ بھی قبول کر لے. ابھی تو رمضان کے بہت سے دن باقی ہیں، اے اللہ ہمیں چستی عطا کر دے، ہمیں ہمت عطا کر دے، ہمیں طاقت عطا کر دے، عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت کا شوق عطا کر دے. رمضان کے ایک ایک لمحے کا ہمیں صحیح استعمال کرنا نصیب فرما دے، احترام رمضان نصیب کر دے. اے اللہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج تیرے دربار میں جمعہ کا دن بھی ہے، ہم التجا کرتے ہیں ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. زندگی گزر گئی نہیں جانتے کہ کوئی ایک سجدہ ایسا ہوا یا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو، نہیں معلوم کہ کوئی ایک نیکی بھی ایسی ہو سکی کہ نہیں جو تجھے راضی کرنے کا سبب بن سکے. داڑیاں سفید ہو گئی مولا، گناہ ہی گناہ، خطائیں ہی خطائیں مالک. اے رب کریم کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، بہت گناہ کیے, بڑی خطائیں ہیں, اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہے, کس کس خطا کی معافی مانگے. اے رب کریم, اے رب کریم, اگر تو عدل کرے, تو انصاف کرے, تو یہ تیرا عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. مگر آج اشرائے رحمت کی گھڑیوں میں, افطار کی ساعتوں میں ہم تیرے عدل کے نہیں مولا, تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں, اتنے ہاتھ اٹھے ہیں. آج یہاں نہ جانے ہزاروں معتکفین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے, تیری بندیاں دعا میں شامل ہو گئے. اللہ, ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو, تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, جس کی آمین تیرے دربار میں مقبول ہے, تجھے اس آمین کا واسطہ. اے اللہ, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے, ہماری بے شرمیاں بھی معاف کر دے, ہماری بے حیائیاں معاف کر دے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے, تیرے سوا کون ہے؟ ہم کس کے در پر جائیں گے معافی مانگنے تیرے سوا مولا؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ, تیرے سوا کوئی نہیں. اے رب کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے رب کریم, اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ, اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے, اے اللہ, وہ تیری اطاعت والے کاموں میں گزر جائے, تیری فرما برداری والے کاموں میں گزر جائے, نیک بن جاؤں. جی چاہتا ہے مولا ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دے. اے اللہ, ہمیں گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ, افطار کا وقت ہے, بہت سارے ناظرین ایسے شامل ہوں گے, یہاں بھی ہوں گے, جو طرح طرح کی مصیبتوں میں, طرح طرح کی پریشانیوں میں موجود ہیں. اے اللہ, سب کی جھولیاں بھر دے. جو بیمار آئے ہیں, بیماروں کے نمائندے ہیں, ایسے بھی ہیں جو روزے نہیں رکھ پا رہے. اے اللہ, ہاسپٹل میں ہیں, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کوئی ڈائلسس پر ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے. اے اللہ, کسی کو کیا بیماری تو کسی کو کیا بیماری, کئی بیمار تو ایسے ہیں جن کے پاس دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اے رب کریم, یا شافی الامراض, تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. اپنے کرم سے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ, سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. جو ہاسپٹل میں ہیں انہیں بھی شفا دے دے, جو گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ انہیں بھی شفا دے دے. ہمارے جسمانی امراض بھی دور کر دے, ہمارے روحانی امراض بھی دور کر دے, نفس و شیطان کی شرارتوں سے بھی ہمیں بچا لے. اے اللہ, ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما. اے رب کریم, تو کریم ہے. بے روزگار بھی آئے ہوں گے. اے اللہ, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار عطا فرما, اور جو روزگار والے ہیں, اے اللہ, ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما, ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. آج تنگی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اے اللہ, نہیں پورا ہوتا کہیوں کا. اے رب کریم, کرم کر, غیب کے خزانوں سے رزق میں برکت عطا فرما. کئی لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں. اے اللہ, قرضدار جام عزت لینے کے در پہ ہے. اے کریم, کرم کر, قرضوں کے بوجھ اتار دے. رحم کی نگاہ فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے. جو اولاد کے طلبگار ہیں مولا, اے رب کریم, سب کو نیک اور صالح ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد عطا کر دے. اور ہم میں سے جن کو اولاد دی ہے, اے اللہ, اولاد کا سکھ نصیب فرما. ہماری اولاد کو والدین کا بھی اور اپنا بھی فرما بردار بنا. اے اللہ, ہماری اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اے رب کریم, جو جس پریشانی میں ہے, تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. اے اللہ, سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کو خوشحالیاں عطا کر دے. آج سب کی جھولیاں بھر دے, جو حرمین طیبین جانے کو تڑپ رہے ہیں. اے اللہ, انہیں بھی جلدی حرمین طیبین کی باادب حاضری عطا فرما, حج کی سعادتیں عطا فرما, منا اور عرفات کی بہاریں نصیب فرما. اے رب کریم, ہمیں مدینہ منورہ کی بار بار باادب مقبول حاضریاں عطا فرما. مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ, پھر آئیں. مدینے جائے پھر آئے دوبارہ پھر جائے اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی مولا دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب معاف فضلو کرم سے ہو ہر خطا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو مولا نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نا نا نارا ضیا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا نا نارا ضیا خدا تیری مہا اللہ تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں پائے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ مصطفیٰ یا رب معاف فضلو کرم سے ہو ہر خطا